újsági gyerek vagyok. Jászkunságon születtem, kiskoromtól nagykoromig benne fölnevelődtem. Kérdezheted százszor tőlem, neked én más nem mondhatok. Bármerre is sodor az élet, ezen a tájon én itthon vagyok. Itthon vagyok.